m-am mâncat oftica. Ce-o-ți avea mereu cu mine, da, voi cu mine, că loc pentru fiecare. Așa, așa. Dar mai e și după suflet, e loc pentru fiecare. Asta are, asta n-are, e o apelaia marcatoare. Le-am dat la dușman teroare, ce face ăsta, de unde are? Le strig liniștea și somnul, că mereu dă fructe pomul. Dar păi ce să faci, așa e omul. De atâția ani de zile stau pe val și o duc bine. Bine, bine, cel mai bine. Ai ofticați-vă, cum se macină cafeaua. Și voi faceți tot așa, așa, așa. Nici cu 3-4 de zahăr nu-mi duceți invidia. V-am dat boală de ficat, că v-am mâncat oftica. Ce-o-ți avea mereu cu mine, da, voi cu mine, că-i loc pentru fiecare. Așa, așa. Dar mai e și după suflet, e loc pentru fiecare. Asta are, asta n-are, e o apelaia marcatoare. Să nu las foc, băi, să nu las foc. Că vă pun din nou capac și faceți stop cardiac. Țachipac, țachi, țachi, țachipac. De atâția ani de zile stau pe val și o duc bine. Bine, bine, cel mai bine. Ai ofticați-vă, cum se macină cafeaua. Și voi faceți tot așa, așa, așa. Nici cu 3-4 de zahăr nu-mi duceți invidia. V-am dat boală de ficat, că v-am mâncat oftica. Ce-o-ți avea mereu cu mine, da, voi cu mine, că-i loc pentru fiecare. Așa, așa. Dar mai e și după suflet, e loc pentru fiecare. Asta are, asta n-are, e o apelaia marcatoare.